होती की थी वो सबसे अलग थी वो सबसे हंसी आके मेरे फिर उसकी आंखों से जमेली एक बारी दो बारी फिर निकली हंसी एक हाथ हवा विच दूजे च गिलास ते मेनू नी पता सी गिलास च की बट हौली हौली लगन घुमा के नचदे लगे सो सेक्सी बढ़ने लगी खुदा की कसम ना कभी मैंने पी ना फिर भी थोड़ी थोड़ी चढ़ने लगी रुका ना कहीं मैं गया ओदे कोल I said I wanna talk वो कहंदी मैनू कोल मैं ओदे नेड़े जाके ओनू पुछिया baby do you feel like a dance cause you dance like a pro जैसे हिलती है वैसे लगते हिलाकर लगे मुझे रहेगी रब से मिलाकर बारी तेरी हार देना चिंचिलाफर माने तुझे बड़ा किया क्या खिलाकर रुक जाए तो when you get down low कर लो रहम थोड़ा मेरी मानो इस मेरी जान ना मेरी